Suntem de o duminică în epistola lui Pavel către Filipeni, o epistolă din seria celor scrise în închisoare, Pavel fiind în închisoare în Roma, atunci când Duhul Dumnezeu l-a îndemnat să scrie credincioșilor din Filipi. Puneam noi o întrebare data trecută: ce este bucuria? Ce înseamnă bucuria? Pentru că tema centrală a acestei epistole de la Duhul Dumnezeu pentru credincioșii din Filipi a fost bucuria. Dar ce este, poate ar trebui să ne întrebăm și ne întrebam data trecută și vreau să recapitulăm ca să intrăm așa pe o pistă bună și directă a temei noastre: ce înseamnă cu adevărat bucuria? Sau ce este adevărata bucurie? Ne întrebam noi dacă există o bucurie falsă? Și da, da este răspunsul în multe privințe. Bucuria lui Pavel am văzut la începutul acestui capitol, în primele 11 versete, că era o bucurie necondiționată. Și asta este tema acestei epistole. Dumnezeu vrea să ne învețe să avem o bucurie necondiționată. De ce? Am văzut că bucuria lui Pavel nu depindea de circumstanțe. Nu circumstanțele, nu cum s-a trezit dimineață, cu fața sau nu cu fața la ceașaf, nu condițiile în care se afla, nu că îi lipsea strictul necesar sau mai știu ce alte lucruri. Nu, aceste lucruri dictau bucuria lui. Caracteristicile bucuriei lui Pavel sunt foarte interesante și foarte practice. Având în vedere că el era în închisoare la Roma și își aștepta sentința. Iar noi știm din istorie că sentința mai târziu a venit după a doua împrizonare de fapta lui ca fiind o executare cu moartea prin decapitare din porunca lui Nero. Bucuria lui Pavel am văzut în versetul 7 că era legată de chemarea lui Dumnezeu. Adică el știa, Dumnezeu m-a chemat, m-a încredințat harul său să-l împart, să-l dau și la alții, să-l vestesc. Și asta e cel mai important. Cum este să ai bucuria dictată de harul lui Dumnezeu? Harul Dumnezeu care este veșnic. Harul Dumnezeu care spune, i-a spus Dumnezeu lui Pavel cum e: harul meu ți este îndeajuns. Și cântăm și noi, avem un cântec frumos pe asta. Un cântec în care în prima strofă spune: te lupți cu inima mea. Pentru că adeseori ne găsim cum? Luptând împotriva lui Dumnezeu. Au fost oameni care au luptat împotriva lui Dumnezeu. Israel asta înseamnă. Cel care luptă cu Dumnezeu. Și Dumnezeu, în dragostea lui cea mare, și dacă vreți o imagine a harului Dumnezeu, își pune mintea cu noi. Deși ar putea să ne distrugă, cât aici pește, folosim o expresie românească, ca să nu folosim expresie din film, puf, sau pac. Deși Dumnezeu ar putea să facă lucrul ăsta, el ne îndură. E har. Și harul dicta bucuria lui Pavel. Am văzut că bucuria lui Pavel era legată de oameni. El spune... Filipenilor, ați fost extraordinari. De la început, de când v-am cunoscut și până în ziua de astăzi, trecuse vreo 10 ani, mi-ați fost alături. Și nu cu gura. Spune, m-ați susținut. Legătura, părtășia de care vorbeam de la trecută, părtășia care e baza bucuriei, era o părtășie practică. Adică, Doamne ajută, dar mergi în pace, Pavele. Nu. S-au implicat. 10 ani au dăruit din ce a avut ei. Și nu numai ei, și alții, macedoneni, care spune că sărăcia lor era cum? Cuvântul folosit de Cornelescu este lucie. Adică săraci. Lipi pământul, cum spunem noi. Deci, probabil că se luptau cu strictul necesar. Și totuși au dat. Au dat belșug de binecuvântare, spune Pavel. De multe ori, vedeți, bucuria noastră ne condiționează să vedem felul în care dăm. Și ori de câte ori dăm Domnului, când ne mai rămâne... greșind din start, pentru că a dat Domnului la început, zeciuiala, la principiul zeciuielii, este a recunoaște că tot ce am, tot, de la sănătate, de la turpul meu care este întreg sau poate nu e întreg, tot e de la Dumnezeu și controlat de Dumnezeu. Și are un scop. Și o să vedem astăzi mai exact despre lucrul ăsta. Pavel era pentru oameni și îi aprecia. Bucuria lui era legată de oameni, de condiția lor spirituală. Și nu în ultimul rând era legată de Hristos, am învățat. Mai ales capitolul 3, versetul 3, Pavel spune lucrul ăsta: îl lăudăm pe Hristos, pentru că El este sursa bucuriei noastre. Pavel, deci cu alte cuvinte, vrea ca filipenii și noi astăzi, că Duhul Dumnezeu ne vorbește nouă astăzi, asta e calitatea Scripturii, ori de câte ori o deschidem. A fost, este și este calitatea caracterului veșnic al lui Dumnezeu. Aspectul acesta, permanent, al cuvântului Dumnezeu. El vrea ca filipenii și noi astăzi să înțelegem că Circumstanțele noastre n-ar trebui niciodată să influențeze bucuria noastră, împlinirea noastră, dacă vreți, fericirea noastră, ci doar persoana și lucrarea lui Iisus, care sunt, au fost, sunt și vor fi neschimbate. Deci, puneam noi întrebarea, ce anume determină bucuria noastră? Și miercuri, deși nu am fost la studiu interactiv, am făcut niște întrebări. Asta e întrebarea. Cum găsești bucuria ta? Cum o observi? De ce este afectată? N-a fost bună cafeaua dimineață? E trafic, ca să fim, folosim, să fim practici. Da? Ai văzut cum ne dispare bucuria? Și nu spun că nu este normal, dar e firește. Și firește sau normal înseamnă că nu e tocmai alegerea lui Dumnezeu. Putem să alegem, dar putem să alegem bucuria lui Dumnezeu în loc să nu las circumstanțele și bineînțeles oamenii, dar în principal în Filipeni învățăm despre circumstanțe. Circumstanțe pe care Dumnezeu le-a folosit extraordinar prin Pavel. Și o să vedem astăzi mai exact cum. Și am văzut în capitolul 1, părtășia lui, bucuria lui Pavel a influențat părtășia Evangheliei. Mai exact, pe Filipeni i-a făcut să miște pe scaun. I-a scos din teorie și i-a pus în practică. Spuneam înainte, au fost alături de el de la început și până la sfârșit, timp de 10 ani. Se poate. Aud zilele acestea foarte mulți lucrători al lui Dumnezeu, misionari implicați în lucrarea lui Dumnezeu, că au probleme cu suportul financiar. E criză. Hai să punem întrebarea practică. Dar de ce criza ne influențează dărnicia? Pentru că ne influențează bucuria. Din bucuria Domnului, care spunea cineva, cine spunea? Este tăria mea? Cine spunea asta? Un luptător al lui Dumnezeu care a făcut ceva extraordinar, care nimeni n-a reușit să facă. Nemia. Bucuria Domnului, care trebuie să fie tăria noastră și respectiv baza dărniciei, pe Pavel l-a binecuvântat. Spune, bucuria mea n-a fost în zadară. Bineînțeles că bucuria lui era pe baza faptului a ceea ce Hristos a făcut în viața lor. Îi mântuise. Într-un oraș care am văzut că era plin de idoli. Și astăzi suntem într-o lume extrem de idolatră și Dumnezeu însă este cum? E la fel. Mântuirea lui este valabilă pentru toată lumea. Numai că trebuie să ne verificăm bucuria noastră. Și o să vedem de ce astăzi. Întotdeauna vă plasez niște piste așa ca să vedeți, măna, despre ce o să vorbim astăzi. Și o să vedem astăzi că bucuria, că tot vorbeam despre ea lui Pavel, a influențat răspândirea Evangheliei. Iar modul acesta, felul cum a înaintat Evanghelia prin Apostolul Pavel, este extraordinar. Și o să vedem astăzi. Și haideți să citim de la versetul 12 până la versetul 26 astăzi. Spune, vreau să știți, fraților, că lucrurile care mi s-au întâmplat, adică faptul că el a fost pus în închisoare la Roma, deși subiectul este poveste mai largă, o să vedem imediat, au ajuns la înaintarea Evangheliei. O să zice, asta e cheia. Înaintarea Evangheliei. Astfel, toată garda palatului, sau garda pretoriană, pretoriul, și toți ceilalți știu că eu sunt închis din pricina lui Hristos. Iar cei mai mulți dintre frați, încurajați în Domnul datorită lațurilor mele, au și mai mare îndrăzneală să vestească, fără teamă, cuvântul. Este adevărat că unii proclamă pe Hristos din invidie, dar și dintr-un spirit de competiție, dar alții din bunăvoință. Aceștia, din urmă, îl proclamă din dragoste, știind că mie mi-a fost încredințată apărarea Evangheliei, dar ceilalți se proclamă pe Hristos din ambiții egoiste, nu din motive sincere, ci intenționând să mărească necazul în timp ce eu sunt în lanțuri. Dar ce contează? Important este că fie că sub un anumit pretext, fie cu adevărat, Hristos este proclamat și de acest lucru, ce face Pavel? Spune, mă bucur, și ca să ne fie clar, spune, și mă voi bucura. Adică mă bucur acum și decizia mea este că mă bucur până la sfârșit. Și spune mai departe, versetul 19, că știu că lucrul acesta va duce la liberarea mea, prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Dorința mea puternică și speranța mea este să nu fiu făcut de rușine cu nimic, ci să am acum și întotdeauna destul curaj, astfel încât să-L slăvesc pe Hristos în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Însă dacă trebuie să mai trăiesc în trup, aceasta înseamnă lucrare roditoare pentru mine și nu știu ce să aleg. Sunt strâns din două părți. Doresc mult să părăsesc această viață și să fiu împreună cu Hristos, pentru că este mai voi este de mai mult bine, însă pentru voi este mai bine să rămân în trup. Fiind convins de aceasta, știu că voi rămâne cu voi toți pentru înaintarea și bucuria voastră în credință, pentru ca prin întoarcerea mea la voi să aveți motive să vă lăudați, care învățam la data trecută că lauda este o formă a bucuriei, o bucurie în acțiune, să vă lăudați cu mine în Hristos Iisus. Dacă observați aici, ca să facem o explicație directă, versetul 25 și 26, Pavel spune că în momentul ăsta știa că va fi eliberat. El a fost eliberat odată și a fost pus din nou în închisoare, după care a fost executat. Deci, Pavel dorea să ca Evanghelia, asta era dorința lui principală. De când s-a întâlnit cu Iisus pe drumul Damascului, scopul lui în fiecare zi, în fiecare oră, și poate ziceți, dar chiar se poate așa ceva, să privim la viața lui Pavel din nou, dacă cumva am uitat, și să vedem că scopul lui permanent 24-24 era ca Evanghelia, vestea bună, mesajul că Dumnezeu poate să ne împace cu El prin Hristos Iisus, să-L răspundească. Asta era dorința lui Pavel. Și dorința aici era ca Evanghelia să ajungă în Imperiul Roman. Dar hai să ne gândim un pic. Dacă Evanghelia ajungea în Imperiul Roman, vă dați seama că în mintea lui Pavel asta însemna un plan de răspândire masiv. Imperiul Roman, forța numărul unu în aproape în toată lumea din vremea respectivă, Evanghelia înseamnă cum? În toată lumea. Și era un plan extraordinar. Dar este interesant cum bucuria lui Pavel și încrederea lui în Dumnezeu, pentru că spuneam de-a trecută că bucuria necondiționată înseamnă încredere necondiționată în Dumnezeu. Nu este un sentiment gol. Fericirea este un sentiment, să știți, uman, care ține de circunstanțe, de oameni, de ce facem, ce nu facem. Bucuria însă, asta care întâlnim în Scriptură, nu depinde niciunul de lucrul ăsta. Este bucuria lui Dumnezeu, care nu e condiționată de nimic și e bucuria care poate face din noi niște unelte extraordinare. Asta a făcut din Pavel. Unelte extraordinare, unelte extraordinare a lui Dumnezeu. Interesant că dorința asta lui Pavel de a ajunge la Roma era de mult. În Fapte 19 spune acolo, după ce voi merge la Ierusalim, e vorba, trebuie să văd Roma. Pavel era un om cu viziune, știa unde merge. Lumea în care trăim noi este o lume care ne fură viziunea. De multă vreme face chestia asta. Ne aranjează fiecare reclamă, fiecare ofertă, fiecare plan. Nu zic că planurile sunt rele, dar întrebarea este, avem noi viziune? Știm unde mergem? Ce scop avem? E una să ai un plan, poate făcut de altcineva, și alta să ai o viziune care dictează planurile tale. Când era în Corint, în Roman 1:15, Pavel spune că avea o dorință vie să vestească Evanghelia cui? Celor din Roma. Dar știți, Pavel dorea să ajungă la Roma predicator. Dar a ajuns, știți cum? Prizonier. Așa suntem noi, vrem un lucru și este posibil să înțelegem ce vrea Dumnezeu, dar s-ar putea să avem surprize. Și despre asta este vorba astăzi în versetul care am citit. Cum Dumnezeu folosește circumstanțele noastre atunci când bucuria noastră este în El, într-un mod extraordinar. Versetul 12 spune așa, vreau să știți, fraților, că lucrurile care mi s-au întâmplat. Adică circumstanțele care am ajuns au condus la niște lucruri și nu orice fel de lucruri. Să ne amintim. Pavel a putut să scrie o scrisoare întreagă, o carte întreagă, o epistolă întreagă despre lucrurile care s-au întâmplat. Dar observați cât de simplu este aici. Lucrurile care mi s-au întâmplat. Scurt și cuprinzător. Pentru că Duhul Dumnezeu știa că avea să vină Luca și să-l pună la treabă să scrie istoria vieții lui Pavel. Pentru că faptele apostolilor în principal sunt faptele cui? Faptele lui Petru la început și după aia faptele lui Pavel. S-a amins faptele Duhului prin Petru și prin Pavel. Și știa că Luca o să fie, cum spune la început, am găsit cu cale să fac o descriere cum? Amănunțită, detaliată. Și dacă citim în fapte 21, între fapte capitolul 21 și capitolul 28, vom vedea că acolo Pavel a fost arestat ilegal în Ierusalim. De ce? Pentru că evreii credeau că spurcase templul venind cu niște neamuri. Oameni care nu erau evrei în templu. Da? Și bineînțeles că lucrul acesta a fost folosit de diavolul, l-au arestat. După aceea a stat vreo 2 ani prizonier în Cezarea. Apoi Pavel a apelat la Cezar. De ce? Pentru că era cetățean roman. Și astfel ajunge la Roma. Pe drum naufragiază Malta, Dumnezeu face lucruri extraordinare, salvează viața multor oameni care se întorc la Hristos și ei. Apropo de circunstanțe, Pavel nu era novice în ce privește bucuria necondiționată în Domnul. Și zice, Dumnezeu vrea să ne crească frica între noi. Însă întrebarea este, vedem noi ce face Dumnezeu prin circunstanțele nasoale, nefericite, cum le numim noi, în viața noastră. Ca obligație pentru noi, pentru mulți dintre noi, dacă ne-am uitat la aceste lucruri în viața lui Pavel, am zice că sunt o pierdere. Dar nu și pentru Pavel. Pavel avea o gândire, o minte, o gândire neîmpărțită. Știa că Dumnezeu are un plan cu el. Dacă vă uitați în Faptele Apostolilor, Dumnezeu i-a spus de la început, spune-i, și a spus prin Anania, spune-i că îi voi descoperi toate lucrurile care va avea să le sufere din pricina numelui meu. Am mai pus întrebarea asta. Dacă Dumnezeu v-ar spune de la început, iată ce o să pățești, ghilimele așa, l-am mai urma? Și atunci Pavel este astfel de om. Și spune întrebare, cum a putut să facă lucrul ăsta? Cum facem noi? Cuvântul înaintare de aici, din versetul 12, înseamnă înaintare de pionierat. Și tema, titlul, apropo, acestei bucățici din capitolul 1, l-am ales așa, se caută pionieri. Vă aduceți aminte de pionieri? Șoimii patriei și pionieri. Dar ideea de pionierat e un termen militar în greacă aici, cuvântul, și se referă la acei soldați care merg înaintea armatei, camarazilor lor, și curăță drumul. Pavel asta a făcut. Dar întrebarea e cum? E frumos să vorbești, e frumos să ne uităm la filme cu eroi, dar realizăm noi ce înseamnă lucrul ăsta. Realizăm că noi suntem soldații lui Dumnezeu, biserica este armata lui Dumnezeu, cum spunea cineva care înaintează pe genunchi, și unii dintre noi Dumnezeu ne alege ca să facem lucrarea de curăție, de merge înainte, de pionerat. Dar să știți că lucrarea aceasta de pionerat se află în locuri și în situații care nu ne așteptăm. În loc să se blocheze Pavel datorită situației, să fii tu. Deci v-ați aminte de Pavel. V-ați aminte de el. Pavel avea o singură viteză, maxim. Avea un singur scop. Totul pentru Hristos. Așa spune. A trăit înseamnă Hristos. Să lei pe omul ăsta care timp de mai mulți ani, 10 ani mai exact, de la Filip, cel puțin, deși mai mulți, a lucrat cu nu lucra nimeni până la el pentru Hristos. Și să lei să pui închisoare. Ce ziceți? Ce vrea Dumnezeu? Dar oare o fi Dumnezeu? Așa facem și noi, nu înțelegem ce face Dumnezeu în viața noastră. Dar Pavel a ales să înțeleagă că Dumnezeu are un scop. A ales ca bucuria, împlinirea lui să nu depinde de circunstanțe, ci câștigarea sufletului pentru Hristos era sursa bucuriei lui. Apropo, hai să ne mai punem întrebarea asta întotdeauna. Ce anume ne face pe noi să ne bucurăm? V-ați observat întâia vreme? Ultima jucărie? Apropo, când sunteți obosiți, acum o să fac așa un pic de psihologie, o să ziceți cum e. Știi, să intru așa pe ușa din dos. Dar nu fac. Pentru că sunteți realități. V-ați observat când sunteți obosiți? Unde alergați? Există cel puțin un lucru în viața noastră unde alergăm să scăpăm, să refulăm, spunem noi. Deci termenul corect este defulăm. Deci, ce facem? Pentru că acolo este practic inima noastră unde căutăm să ne găsim înțelegerea, echilibru, ca să putem da mai înainte. Puterea de înainte. Am citit despre un exemplu. De exemplu, mulți dintre noi cunoaștem despre Charles Spurgeon, marele predicator, prințul predicatorului, cum a fost supranumit. Marele predicator englez, dar puțin știm despre soția sa. Apropo, știți cineva despre soția sa? Că nici eu nu știam. Am citit, dar am uitat să-mi, de fapt. Susana, la începutul căsătoriei lor, ea a rămas invalidă. Se părea că tot ce rămăsese de făcut era să susțină pe soțul ei în lucrare. Dar Dumnezeu i-a pus o dorință mare în inimă de a împărtăși cărțile soțului ei la alți lucrători, la alți misionari, pastori care lucrau pentru Dumnezeu, care nu puteau să-și procure cărțile de studiu. Această dorință arzătoare a condus la formarea fondului cărții, așa s-a numit, care a zidit credință și a întărit credința a unui număr însemnat de lucrători al lui Dumnezeu, oferindu-le cărți de studiu, cărți de pregătire, ca să poată să ofere cuvântul lui Dumnezeu clar și cu tărie. Toată lucrarea asta a fost condusă de doamna Spurgeon, invalidă. A fost lucrarea de pionierat. Asta înseamnă pionierat. Dumnezeu încă dorește și asta să folosească ca Evanghelia Lui să fie promovată în locuri în care nimeni n-a încercat și în modul în care nimeni n-a încercat. Însă puțin dintre noi avem curajul să căutăm lucruri și lucruri, situații în care alții n-au mai fost niciodată promovându-L pe Dumnezeu. De fapt, din punct de vedere al marketingului, ăsta este un lucru foarte inteligent. Să cauți locurile și modurile nemai întâlnite, nemai accesate de nimeni. Este succes garantat. Dar când Dumnezeu plănuiește lucrul ăsta, că nu trebuie să ne chinuim noi, ci doar să deschidem ochii și spunem, Doamne, deschide-ne ochii, atunci este absolut succes. Poate nu în modul în care gândim noi, dar cu siguranță e succesul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fim pionieri. Să încercăm lucruri pe care nimeni l-a mai făcut și uneori, știți ce face Dumnezeu? Aranjează lucruri în așa fel încât noi să nu mai putem face nimic altceva decât lucruri pe care vrea El. Și ăsta e har. Deși firește îmi se pare absolut abuz. Dar e har. De fapt, așa a ajuns, dacă ne-am duce aminte, Evanghelia în Filipi. Pavel vrea să meargă unde? În Asia. Și Dumnezeu a spus, nu, m-ai zicat odată, iar. Până când un macedonian a spus, bă, vină la noi. Macedonienii erau primii din zona respectivă, zona Europei. Și au ajuns la Filipi, fapte 16. Dumnezeu folosește lucruri ciudate. Chiar lucruri neînțelese ca să ne ajute să pionerăm Evanghelia. Știți, cred personal că există situații de pionerat în viețile fiecare dintre noi. Familia, de exemplu, familia noastră. Cine credeți că va merge la familia noastră? Cine va pionera cu Evanghelia, cu Hristos, dacă nu noi? Da, poate într-un mod în care noi nu ne gândim. De multe ori ne grăbim să dăm cu gura. Nu că e greșit, dar forțăm lucrurile. Nu e o problemă, dar când ne prindem, că Dumnezeu are un plan. Nu e niciodată greșit să te rogi neîncetat pentru familia ta. Nu de mult vă citeam un exemplu în care un om s-a rugat 60 de ani pentru prietenul său să se întoarcă la Dumnezeu. Și s-a întors după ce a murit el. Dumnezeu își ține promisiunile. Datoria noastră este, chiar dacă nu înțelegem totul și nu vedem totul, este să încercăm cu El. Ca așa ne spune El. Aveți credință în mine și aveți credință în Dumnezeu, spunea Domnul Iisus. Apropo, ce a folosit? Cum a folosit circunstanțele? Ce anume a folosit Dumnezeu la Pavel în lucrarea asta pionierat? Sunt trei lucruri. Lanțuri, critici și criză. Vi se par lucruri cu care noi am face ceva? Care dintre noi atrage prin cap că lanțurile sau închiderea noastră ar folosi cuiva? Dar nu de mult auzeam aici pe cineva spunându-ne că un pastor din China a fost vreo 20 de ani închisă pentru credință. Și la un moment dat, când l-a eliberat, după ceva vreme, a sunat la poliție și a spus, veniți și arestați-mă. Pentru că nu v-am ascultat de ce mi-a spus să nu mai vorbesc despre Hristos. Păi cum? Tu nu ești normal la cap? Ba da, dar de fiecare dată când mă închideți, biserica se dublează. Și așa face Dumnezeu. Același Dumnezeu care l-a folosit toiagul lui Moise, praștia lui David și falca de măgară în mâna lui Samson, e același Dumnezeu care folosește lanțuri. Asta este minunea și frumusețea harului Dumnezeu. Și asta este un har. Întrebarea este, ce avem în mână? Ce e în viața noastră neobișnuit, neașteptat, pe care Dumnezeu vrea să folosească pentru ca Evanghelia să înainteze? Pentru ca Hristos să ajungă cunoscut. Știți, romanii nu au realizat lucrul ăsta când l-au închis pe Pavel. Dacă ar fi știut ei. Dar de fapt, când ei l-au închis pe Pavel, ei l-au eliberat. Asta au făcut. În 2 Timotei 2:9 ne aduce aminte din epistola aceasta, care doar ce am terminat-o nu de mult. Sufăr până acolo, spune Pavel, încât sunt legat ca un rău făcător. Dar cuvântul lui Dumnezeu, ce spune? Nu e legat. Dar am vedea noi că ori de câte ori noi suntem legați într-un fel sau altul, suntem limitați, suferim, Dumnezeu nu e legat. Pavel nu s-a văitat de lanțurile sale, nu-l vede niciunde, ci mai degrabă l-a dat lui Dumnezeu și a zis, Doamne, ce fac cu ăștia? Ce fac aici? V-ați descoperit vreodată în situații neplăcute, chiar de plictiseală, când Dumnezeu vă spune, da, uite, roagă-te pentru cutare. Sunt așa de multe experiențe pe care Dumnezeu le are în planul scris pentru noi, dar vrem să le accesăm? Ne interesează. Pentru că de asta citim Biblia. Ca să putem să învățăm să ascultăm la El, să auzim susurul blând al Duhului care spune, plictiseala e păcat. Asta spun eu, cel puțin. Cum să ai Duhul Lui Dumnezeu în tine să te plictisești? De aici am pornit cu concluzia. Plictiseala e păcat. Cum este să știi că în fiecare zi mor oameni fără Hristos? Și în fiecare zi mor oameni pentru Hristos. Și eu mă plictisesc. Nu vreau să duc în... să exagerez. Că nu contează ce spun eu, contează ceea ce vrea Dumnezeu, ce are El scris pentru noi. Pavel nu s-a văitat, el a dat lanțul lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Cum i-a ascultat rugăciunea? În primul rând, Dumnezeu spune aici în versetul 13 că i-a ascultat rugăciunea făcând legătură, făcând în contact cu cine? Cu cei pierduți. Vorbește interesant aici despre toată garda palatului, spune. Ăsta e pretoriu. Dacă vă uitați în traducerea NTR, la subsol se descrie cuvântul pretoriu, ce înseamnă? Elita clasei romane. Cei mai tari dintre cei mai tari, nu erau oricine. Și Dumnezeu l-a pus pe Pavel legat exact în elita asta de soldați. Și ce e interesant, Pavel era legat de un soldat roman, unii spun de doi chiar, 24 în 24 de ore. Erau patru schimburi, la fiecare 6 ore venea câte un soldat roman. Deci, matematic, Pavel avea ocazia să mărturisească pe Hristos la cel puțin 4 oameni pe zi. Dar știți că nu s-a terminat aici. O să mai încolo spune, și toți ceilalți, care toți ceilalți? Imaginea rămâne palatului, de la curtea lui Cezarul, să zicem așa. Lanțul lui Pavel i-a oferit o ocazie extraordinară de a pur și simplu, de a duce pe Hristos. Și ce s-a întâmplat, ca să înțelegem bine? Cazul lui Pavel a devenit un caz oficial la cea mai înaltă curte la Roma. Toată lumea vorbea despre asta. Toți erau interesați. Datoria, dacă vă veți uita în legea romană, datoria care era orientată spre protejarea oricărui cetățean roman, datoria oficialităților romane era să certeze în amănunțime cazul lui Pavel, ceea ce însemna ce? Să studieze credința acestui om. Să vadă. Nu cum, ci cu secta asta nouă. E vreo sectă nouă a evreilor, cum se mai întâmplase, dacă citim în istorie. Sau ăștia erau cumva periculoși pentru Roma? Secta asta, mișcarea asta era periculoasă? Imaginați-vă cât de mulțumit trebuie să fost apostolul Pavel când am auzit că trebuie să răspundă la tot felul de întrebări despre credința lui. Nu era prima dată, vă aduceți aminte? Am mărturisit și înaintea lui Felix, guvernatorul, și înaintea împăratului Agripa. Și au priceput fiecare despre cine era șeful lui Pavel. Era de netăgăduit faptul că Pavel era un geniu, extrem de pregătit, un om de excepție, dar la fel de netăgăduit era faptul că Pavel avea un nou domn. Și așa s-a dus Evanghelia. Asta avea să fie o lucrare de primărat. Și știți care a fost efectele? Se spune, dacă facem calculele, că Pavel a atins mai mulți oameni închis decât eliberat. Dacă ne gândim la impact. Cum de la curtea Romei împărătească s-a dus toată vestea. Oricum, înaintea lui Dumnezeu, un suflet este fără preț. Acum să facem o aplicație. Să înțelegem că Dumnezeu pune lanțuri copiilor săi pentru ca ei să ajungă să facă lucrări de mai făcute. Întrebarea este dacă noi suntem de acord, dacă vom recunoaște lanțurile care Dumnezeu le pune în viața noastră. Care sunt lanțurile, apropo, care Dumnezeu le-a pus în viața ta? Și că Dumnezeu vrea să facă Evanghelia Lui să înainteze. Care sunt acele greutăți deosebite care Dumnezeu le-a pus în viața noastră și pentru care Dumnezeu spune, am un plan chiar de pionerat. Ne putem plânge, apropo, ne putem văita, putem zbiera, ne putem supăra, putem să devenim nemulțumiți, descurajați, acri, amari chiar, cu privire la circunstanțele în care ne aflăm și la limitele noastre. Dar întrebarea corectă, știți care este? Care-i planul lui Dumnezeu în situațiile respective? Ne putem simți și considera de niciun folos, dar întrebarea corectă este cum ne consideră Dumnezeu? Citam despre două exemple. Îmi plac exemplele pentru că sunt reale din lumea noastră și sunt exemple pe care Dumnezeu ne le pune ca să vedem, să-L vedem pe El la lucru. Susanna Wesley este mama lui John și lui Charles Wesley, cunoscuți evangheliști care au scuturat, au zdruncinat pentru Hristos insulele britanice. Țări întregi, cu alte cuvinte. Și nu numai ei. Dar mama aceasta, Susanna Wesley, a avut 19 copii. John și cu Charles Wesley au fost doi dintre ei. Din 19 copii, acești doi pur și simplu au lucrat cu așa sârguință pe Dumnezeu, că Dumnezeu a întors mii de oameni la Hristos. Și astăzi au întâlnit oameni care spun ce a făcut Dumnezeu atunci se simte și astăzi. Și țara nu este tocmai, nu mai este tocmai ce a fost. O mamă cu 19 copii, pe vremea când nu existau tot felul de șmecherii și de ajutoare în ce privește creșterea copiilor. Pampersurile nu au apărut. Fanny Crosby, poate nu vă spune nimic numele ăsta, dar cu siguranță i-a cântat cântecele. Ca de exemplu, ce fericire l-am pe Iisus. Blessed Assurance, în original. Este femeia, este ființa care a rămas oarbă la 6 săptămâni. De foarte tânără însă s-a hotărât ca nimic din circunstanțele vieții să o afecteze în ce privește misiunea. S-a hotărât ca lanțurile întunericului, apropo de lanțuri, la ea a fost întunericul, să nu vezi. Pur și simplu să nu o afecteze. De-a lungul vieții ei, Dumnezeu a fost cu o forță extraordinară. Știți cum? A compus peste 9.000 de cântece. Peste 9.000. Care și astăzi sunt o sursă de încurajare, de inspirație și de închinare pentru Dumnezeu. O femeie oarbă, de la 6 săptămâni. Și noi ne gândim, da, na, nu, eu nu pot. Știți care e secretul? Secretul stă în a avea o gândire neîmpărțită, adică neoferită altcuiva decât lui Hristos, lui Dumnezeu, pentru a putea vedea circumstanțele ca fiind ce? Oportunități la Dumnezeu. Pentru a-L duce mesajul adevărului Dumnezeu, fiind în stare să te bucuri de ceea ce face El, nu de ce ți se întâmplă. În loc să te plângi. Că Dumnezeu n-a făcut aia și dar lucru tare i-a făcut, nu știu ce. În al doilea rând, cum a folosit lanțurile? Păi, spune aici, în versetul 14, iar cei mai mulți dintre frați, încurajați de Domnul, ce-au făcut? Datorită lanțurilor mele, spune. Ce-au făcut? Cu mai mare îndrăzneală au vestit fără teamă cuvântul. Știți ce se întâmplă cu noi, că zicem, dar cine sunt eu? Nu-i treaba mea și nu-i treaba ta, nu-i treaba noastră să punem întrebări greșite. Important este ce plan al Dumnezeu. Lanțul lui Pavel a fost încurajare pentru cei pierduți să vină la Hristos, dar pentru cei mântuiți, pentru cei câștigați, salvați, a fost o încurajare pentru cei mântuiți. Pentru credincioșii din Roma. Știți, gândiți-vă așa, Pavel era în Roma, închis, faimosul ăsta Pavel, care la început erau teamă de el, că nu credeau sigur dacă se întorsese la Hristos sau nu. Dar după aceea s-au prins, da? Și spune că văzând exemplul lui, lanțurile lui, spune că au prins curaj. Așa lucrează Dumnezeu. Trebuie să înceapă unul să aibă curaj. Acolo unde ești, în situația în care ești, interesant că cuvântul aici vestească, mare îndrăzneală să vestească, în original nu înseamnă a predica. Cuvântul original înseamnă conversații zilnice. Adică cum se întâmplă? Ai auzit de Pavel? Băi, fratele meu, deci omul ăsta este extraordinar. Și uite așa. Și uite ce spune despre Hristos ăsta lui. Și uite cine a fost el înainte. Și uite ce a lăsat. Puțin mai încolo, în capitolul 3, Pavel spune ce a lăsat. Cine fusese el. Tot a lăsat, spune. Totul e un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Conversații zilnice. Așa începe Dumnezeu să folosească lanțurile noastre. Acolo, la muncă, în casa noastră, pe stradă, la școală, oriunde. Dumnezeu ne va da și nouă ocazie, apropo, să acționăm, să ne mărturisim, dar este bine, este nu așa, că este foarte bine să ai un exemplu. Să ai un erou. O formație românească, a cărui nume este în engleză, The Marker, are un cântec, îmi place foarte mult, Primul Pas se numește. Al cărei idee principală se bazează pe o întrebare. Spune, cine este eroul care schimbă lumea mea? Îmbracă tu costumul și schimbă viața altuia. Fă primul pas. Fii un erou. Pentru că erou adevărat în imaginea lui Dumnezeu înseamnă să pui întrebarea corectă. Doamne, ce faci? Lanțul ăștia, de exemplu, limitările ăștia ale mele, oricare ar fi ele, pentru ce sunt? Dumnezeu întotdeauna are un plan. Și descurajarea se răspundește foarte repede. Ați văzut asta? Dar la fel și încurajarea. Alegem. Hai să fim oameni de încurajare. Apropo de exemple, care spuneam că îmi plac. Am citit despre un pastor care a ajuns în spital datorită unui accident auto. Într-una din zilele de spitalizare, alea care erau cele mai grele, e greu pentru un pastor să stea în pat, cu alte cuvinte. A primit o scrisoare de la un necunoscut care pur și simplu i-a făcut ziua cu totul și cu totul mai bună, prin ce a spus. Până ce a ieșit din spital, pastorul respectiv a primit mai multe scrisori, fiecare era mai bună decât cealaltă. A fost extraordinar de încurajat prin acest om, prin acest necunoscut. Însă a fost complet șocat că atunci când a ieșit din spital și dorind să-l cunoască pe acest necunoscut, a descoperit că era orb, era diabetic și avea un picior amputat. Puțin mai târziu i s-a amputat și celălalt. Și locuia cu mama sa, de care avea grijă. Ca și cum nu era îndeajuns până aici. Dacă cineva a purtat vreodată lanțuri, am putea spune, atunci acest om a fost omul care a purtat lanțuri. Dacă cineva însă a fost cu adevărat liber, omul ăsta a fost cu adevărat liber. Despre el citeam că era invitat să vorbească, să-și împărtășească credința în licee, în diferite cluburi, în diferite instituții unde ușile ar fi fost închise pentru un pastor. N-are rost să batem la ușile închise pe care Dumnezeu nu le deschide. Important să vedem care sunt ușile deschise. Lanțurile noastre pot să nu fie așa de dramatice sau dificile, apropo, ca acestui om. Dar nu există nimic care să-L folosească pe Dumnezeu să le folosească la fel de puternic. Deci să mă punem întrebarea, care sunt lanțurile care Dumnezeu le-a pus în viața noastră și pe care Dumnezeu spune, eu le pot folosi pentru ca mântuirea să ajungă la oameni. Al doilea lucru care l-a folosit Pavel, Dumnezeu în viața lui Pavel mai exact, sunt criticii lui. De la versetul 15 la versetul 19. Vedeți, Pavel spune, e adevărat că unii predică cum? Pe Hristos din invidie. Și alții într-un spirit de competiție. Iar alții din bunăvoință. Știți, poate ne e greu să credem că existau oameni, chiar credincioși, care să se opună lui Pavel, să-i fie împotrivă. Dar totuși au existat acești oameni. Unii predicau pe Hristos cu sinceritate și voiau ca oamenii să fie mântuiți. Alții predicau pe Hristos cu nesinceritate și doreau pur și simplu ce? Exact cum spune aici, în versetul 17, să mărească necazul. Adică să-i facă viața mai amară lui Pavel. Ați întâlnit oameni de genul ăsta? Scopul lor întreg, de dimineață și până seara, este să facă viața acră altora. E greu. Dar știți ce? Dumnezeu poate să folosească criticii, cei care se împotrivesc nouă, pentru a-și împlini scopul lui. Probabil că oamenii ăștia care îl amărau pe Pavel erau cei care aparțineau aripii legaliste din biserica din Roma, care nu le plăcea abordarea lui Pavel în har a mântuirii, ci vreau pe aia din lege. Adică, să fii mântuit trebuie să ții legea, în principal. Să fii tăiat împrejur și așa mai departe. Să ții legea lui Moise. Și ăștia îl predicau pe Hristos, dar tot timpul îl înghiontau pe Pavel. Vestul 16 spune, Pavel folosește un cuvânt interesant aici, eritea în greacă înseamnă ambiție egoiste. Spune, unii din ambiție egoiste. Corinescu traduce duc de ceartă. Și ce interesant cuvântul ăsta? Înseamnă a trage sforile. Ați văzut? Este un termen folosit în campanie electorală. Ați văzut ce se întâmplă în campanie electorală? E sub ochii noștri, apropo. Și la noi și la americani. Tragem sforile. Ăsta e cuvântul, spune. Unii îl predică pe Hristos pentru beneficiul lor. Înseamnă a strânge suporteri. Păi când asta e motivația, e clar că calci pe cadavre, cum se spune. În loc să întreb, ai crezut în Hristos? Asta e întrebarea corectă. Când întreb pe un om, pui întrebarea, dar de partea cui ești? Din biserica lui cui ești? N-ați auzit întrebarea asta? Cât sunteți? Ce faceți? Astea sunt întrebările greșite. Sau am zice noi astăzi, din care biserică faci parte? Al Florin Enescu? Ah, da, îl cunosc. Sau, au, mamă. Așa, aplicație. Din fericire, replicile ăștia sunt reale în viața bisericilor de astăzi. Trebuie să ne întrebăm, noi, apropo, eu de ce vorbesc pe Hristos? Care e scopul? Motivația? Ce vreau? Veți rămâne surprinși că fiecare dintre noi suntem ispitiți să-L predicăm pe Hristos, să vorbim despre Hristos spre avantajul nostru. Va scăpa vreodată mai repede din gură faptul că sunteți creștini decât ar fi trebuit? Oare când încercând să impresionezi pe cineva oferindu-i ce? Garanție. Dar noi avem niște expresii, niște vorbe în limba română vis-a-vis de vorbirea prea devreme. N-are rost să deschidem gura când viața nu se potrivește. Pavel spune, mi-a fost încredințată apărarea Evangheliei. Pavel nu, știți, vorbeam despre el. Pavel n-a spus să sufere pentru Hristos și l-a fost în lux. Nu. De data asta el era suferat pentru Evanghelie și spune, mie mi-a fost încredințată, spune versetul 16, apărarea Evangheliei mi-a fost încredințată. El știa ce avea de făcut și ce scop avea. Pavel a putut să se bucure de criticii săi. Dar de ce? Păi nu datorită egoismul lor, datorită faptului că, indiferent cum făceam ei, Hristos era predicat. Și pentru el era îndeajuns. În inima lui Pavel nu era invidie. Tot ceea ce conta pentru el era ca Evanghelia lui Hristos să fie predicată. Să ne punem o întrebare. În inima noastră este invidie? O să spunem foarte ușor, nu. Dar să punem o întrebare. Te bucuri de viața, de activitatea sau de reușita fraților tăi? Te-ai observat? Când îi merge bine la fratele tău și a luat o mașină sau mai știu ce și a luat, nu știu, o jucărie, te bucuri pentru el? Sau așa inima ți se strânge, știi? Ia uite-l, mă. Dar cum de-a reușit el și eu nu? Știți, invidia este și l-a făcut pe Cain să-l omoare pe fratele său. Invidia este ucigașă. Și zice, Domnul Iisus spune așa, dacă îl urăști pe fratele tău, ești un ce? Ești un ucigaș. Nu ocolește problema și spune înaintea lui Dumnezeu, invidia, care este soră cu ura, este crimă. Care e soluția împotriva invidiei? În 1 Corinteni 13:4 spune, și dragostea nu este invidioasă. Sau nu poartă pismă, sau nu are pismă față de aproape. Dragostea lui Dumnezeu este singura. Se cunoaște că doi mari evangeliști, John Wesley, despre care spuneam înainte, care avea 19 frați, încă 18, da? Și George Whitefield, doi mari predicatori britanici, nu erau de acord cu privire la anumite învățături biblice, doctrine. Amândoi au fost de un succes extraordinar în ce privește predicarea Evangheliei. Mii de oameni s-au întors la Hristos prin ei. Se spune că într-o zi cineva l-a întrebat pe Wesley, pe John Wesley, auzi? Crezi că o să-l vezi pe Whitefield în cer? La care Wesley a răspuns, nu, nu cred. A, deci înseamnă că nu crezi că Whitefield este mântuit. La care Wesley a spus, cu siguranță că Whitefield este mântuit, dar nu mă aștept să-l văd în cer, pentru că el va fi așa de aproape de tronul Dumnezeu, iar eu așa departe, încât nu o să pot vedea. E un exemplu de smerenie, lipsă de invidie. Invidia nu poate sta pe același loc cu smerenia. Pentru că atunci când scopul ca lui Pavel este Hristos să fie predicat, atunci nu poate să existe invidie în noi. În ciuda diferențelor doctrinare, Wesley a ales să nu fie invidios, ci să uite la Hristos. Dacă facem și limba. Versetul 19 spune că știu că lucrul acesta va aduce izbăvirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului Hristos. Vedeți speranța lui Pavel? Speranța lui Pavel era să fie eliberat. O să dați cuvinte cheie. Izbăvirea mea, versetul 19, rugăciunile voastre, ajutorul Duhului. Și apropo, cuvântul ajutor în original înseamnă cineva care dă cu generozitate. Noi avem impresia că Dumnezeu este zgârcit cu noi. Dar s-ar putea să nu vedem bine, să nu auzim bine. Pavel a făcut ca totul, nici măcar invidia nu a lăsat-o în viața lui ca să propunească Evanghelia. Deci Dumnezeu a folosit pe cine? Pe critici. Și Dumnezeu poate să folosească pe aceia care poate nu ne place fața lor. Dar dacă mă ajută ca eu să-L predic pe Hristos, da? Mai bine? Să am ochii mai mult la Hristos, să nu mă gândesc la oameni, e foarte bine. Și în ultimul rând, în ultimele versete, la 26 care l-am citit, Dumnezeu a folosit starea de criză. Știți, un lucru care ne scapă, când spune Pavel aici în versetul 20, dorința mea puternică și speranța mea sunt să nu fiu făcut de rușine cu nimic, ci să am acum și întotdeauna destul curaj, astfel încât să slăvesc pe Hristos în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Știți, un lucru care ne scapă. Ne scapă să ne imaginăm presiunea sub care se află Pavel. Vezi că așa suntem noi. Astăzi suntem o societate în care vizualul contează foarte mult. Dacă nu vedem, nu prea pricepem. Ne-am obișnuit așa. Puțini oameni își mai imagina, au capacitatea de a-și imagina. Unul din motive fiind că nu mai citesc. Dar Pavel s-a aflat sub o presiune extraordinară. Să fii singur, într-o celulă legat permanent de un soldat și să fii subiectul numărul 1 la știri. Dar uitați-vă la cuvintele cheie din versetul 20. Dorința mea, speranța mea, curaj, destul curaj spune, să slăvesc pe Hristos, viața mea, moartea mea. Cu alte cuvinte, asta este baza bucuriei lui Pavel. Ăsta e extraterestru. În toată regula. Pentru că nu era de pământ. Apropo, uitați-vă în capitolul 3 din Filipeni, ca să nu mă înțelegeți greșit când am zis extraterestru. E chiar extraterestru. Și la fel să și noi dacă ne-am pus credința în Hristos. Capitolul 3, versetul 20. Ce spune acolo? Dar cetățenia noastră, unde este? În ceruri. Deci, unde? Pe alt râm. Deci, ce suntem? De unde îl așteptăm pe Mântuitor, Domnul nostru Iisus Hristos? Pe Domnul nostru Iisus Hristos. Apropo, care sunt lucrurile care ne mână pe noi? Pe Pavel îl mâna pur și simplu orice circunstanță îl mâna mai mult pe Hristos. Dorința lui de a-L slăvi pe Hristos. Știți ce e interesant? În versetul 20 e cuvântul ăsta a slăvi. Cornescu spune proslăvesc. Megaluno înseamnă a mări, dar nu înseamnă cu vorbe, ci a face în așa fel ca cineva sau ceva să fie mai mare, să capete dimensiuni mari. A mări, a înălța. Dorința, ideea, gândul, scopul, dorința, scopul primar al lui Pavel, ăsta era, să-l facă pe Hristos mare. Imaginează ce înseamnă viața asta. Tot ceea ce gândești, tot ceea ce simți, tot ceea ce faci este ca să vadă Hristos mare. Clar. Dar știți ce e interesant? Uitați progresia. Până acum există o progresie aici. Niște pași la Pavel. În versetul 13 spuneam, datorită lanțurilor lui Pavel, Hristos ce a făcut? Hristos a fost făcut cunoscut. În versetul 18 spune, datorită criticilor lui, ce s-a întâmplat? Hristos a fost predicat. Și aici, datorită situației lui de criză, ce s-a întâmplat? Hristos a fost făcut mai mare. Toată lumea vorbea despre el. Cum spuneam, la știri, în fiecare zi. Apropo, care este progresia vieții noastre? Ce se observă în viața noastră? De când ne-am întors la Hristos? Ce e important? Dacă avem lanțuri, limitări, au apucat alții, cei care sunt nemântuiți, să vadă pe Hristos? Dacă ne critică oamenii, a ajuns Hristos să fie predicat? Dar dacă suntem în criză, se vede Dumnezeu mai mult? Este Hristos mai prostăvit? Știți ce înseamnă? Spune versetul 21, ăsta e versetul cheie aici. Este versetul întregii epistole. Cel mai important spune că pentru mine Hristos, a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar știți ce înseamnă asta? E definiția adevăratei bucurii. Când Hristos este numărul 1 și nu mai este nimeni care să fie în competiție cu El, atunci am bucurie cu adevărat. El așa a spus, vă las pacea mea, spune, vreau să am părtășie cu voi pentru ca părtășia voastră să fie deplină și bucuria voastră să fie de asemenea acum. Deplină. Și peste zeci de ani, apostolul Ioan în tâia sa epistolă spune, ceea ce am văzut cu ochii noștri, am pipăit cu mâinile noastre, am simțit, el care a dormit căsătuse cu capul pe Petru Domnului, ce a spus? Toate acestea sunt pentru ca bucuria voastră să fie cum? Părtășia voastră fie cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt și datorită acestei părtășii, bucuria voastră să fie deplină. Vedeți, definiția adevăratei bucurii înseamnă a trăi Hristos, a muri câștig, adică la El. Asta e definiția creștină adevărat. Definiția sau secretul bucuriei necondiționată. Pe cât de frumos sună, știți cât de greu e? Sună frumos. Dar e greu. E greu să trăiești așa. E imposibil, de fapt, să trăim prin puterea noastră. Numai Dumnezeu ne poate. Uitați-vă la versetul 22 la 26 care l-am citit și putem să le citim din nou. Este sinceritatea lui Pavel. Pavel niciodată n-a încercat să prezinte altcineva decât a fost el. Uitați-vă, spune, însă dacă trebuie să mă adresez în trup, aceasta înseamnă o lucrare roditoare. Nu știu ce să aleg. Sunt strâns din două părți. Doresc mai mult să părăsesc viața asta și să fiu împreună cu Hristos, pentru că este mai mult mai bine, dar însă pentru voi e mai bine să rămân în trup. Și știu că voi rămâne cu toți până la 25 pentru înaintarea și bucuria voastră. E foarte interesant că Pavel, și asta apare și în 2 Corinteni, capitolul 5, spune: aș vrea să plec din trupul ăsta, să mă duc, că dacă plec de aici înseamnă că sunt prezent cu Hristos. Și asta e realitatea pentru noi. Dacă plecăm de aici, în secunda următoare suntem cu Hristos. Dar Pavel are această zvârcolie, această criză. Ce mai om Pavel ăsta? Să vrei tu să-ți amâni plecarea la Domnul ca să fii binecuvântare pentru alții, să fii de folos Evangheliei. Facem asta, sunt vremuri când zice: Doamne, nu vii mai repede, de mai lua o dată, spunea bunica mea când s-a supărat. Și apropo, în Roman capitolul 9 spune: mai degrabă aș ajunge în iad decât ca confrații mei să nu fie mântuiți. Parcă am mai auzit pe cineva spunând asta. Auziți aminte de Moise? Ștergem pe mine din cartea vieții, nu mai lasă pe zăpăciții ăștia să ajungă în țara promisă. E lucru mare. Dar asta face Dumnezeu. În criza noastră, Dumnezeu poate să facă ca El să fie înălțat, să fie expus, mărit în ochii oamenilor. Știți, e un lucru interesant. Întrebarea este: cum putem noi să-L mărim? Să facem mai mare pe Hristos să fie văzut? Pun niște ființe umane, limitate, slabe, să-L mărească pe Dumnezeu? Hai să fim serioși, am zice noi. Apropo, are nevoie Dumnezeu să-L mărim noi? Știți că mai e și chestia asta. Nu are nevoie Dumnezeu de nimeni. Da și nu. Spune că Pavel, tot Pavel, Dumnezeu spune prin el, că spune că ne-a făcut împreună conlucrători cu el. A ales Dumnezeu să lucreze minunile lui prin niște limitați ca noi. Dar știți care e secretul? Cu cât e mai mare criza, cu atât e mai mare Dumnezeu. Am învățat principiul ăsta și la Iosif. Un Dumnezeu mare înseamnă ce? Un păcat mare. Când Dumnezeu meu e mare, păcatul meu e mare și serios. Când Dumnezeu e mic, așa de buzunar, pot să fac ce vreau. Și așa facem. Știți, stelele sunt mai mari decât un telescop. Sunteți de acord? Stelele sunt mai mari decât un telescop. Totuși, telescopul este ăla care aduce stelele mai aproape. Care este morala, să zicem, ideea aici? Filipenul cu 21 ar trebui să fie testul nostru de viață. Și să spunem așa: pentru mine a trăi este liniuță. Și scriu fiecare dintre noi. Ce este? Și a muri este. De ce vom scrie? Fiecare dintre noi trebuie să completăm în spație liberă. La ora actuală, pentru mine a trăi ce înseamnă? Muncă? Nu e neapărat de timpul care îl oferim, să știți, de inima. Pentru că acolo privește Hristos. Pentru noi a trăi în inima noastră, ce înseamnă? Deși ceea ce este inimă va ieși la iveală. Absolut. Nu contează cât de obosit e trupul, cât de limitat e trupul. Inima, dacă e lui Hristos, bucuria este necondiționată și voi face ce vrea El. Putem spune sincer, de exemplu: pentru mine a trăi este faimă. Să fiu un șmecher pe românești așa. Și a muri înseamnă să nu fiu uitat. Asta e important. Aduce ce pietre mari ne punem la... și ce mausolee ne facem. Să nu fiu uitat. Pavel spune: pentru mine a trăi Hristos și ea când mor, prezent Hristos. Știți, credinciosul trebuie să fie telescopul lui Dumnezeu care îl aduce pe Hristos și îl face mare pentru oamenii care nu-l văd. Știți, pentru cei mai mulți, Hristos este doar o figură mistică. Atât acum vreo 2000 de ani în urmă, departe, treaba lui. Dar și Dumnezeu ne folosește, vrea să ne lăsa pe fiecare dintre noi, pe noi credincioșii, ca cei necredincioși să-l vadă pe el. Mai aproape și mai aproape. Întrebarea este: ce văd oamenii în noi? Apropo, mai ales când suntem în foc. Știți că putem să ne educăm, putem să ne pregătim, dar când suntem în foc, atunci este din noi ce e adevărul. În criză. Vă dau un exemplu. Înainte de 89 ne văitam. Nu avem, nu este, nu ni se face, nu ne lasă nimeni, da? Veni libertatea. Ce făcurăm cu ea? Vorba lui Neamărin. S-a demonstrat că nu suntem în stare. Fără Dumnezeu să facem nimic. Șansa pe care o avem este fiind copii al lui Dumnezeu, să-L arătăm pe Hristos. Asta e șansa. Și spuneam noi, cu cât e mai mare criza, cu atât Dumnezeu este mai mare. Hai să rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru cuvântul tău și îți mulțumim pentru aceste îndemnuri, pentru exemplul extraordinar al lui Pavel, prin care ne înveți că tu poți folosi lansuri, limitări, lucruri grele pentru noi de acceptat, dar tu le poți folosi așa cum știi tu mai bine. Și poți folosi de asemenea și pe cei care ne critică, cine sunt împotrivitori, pentru ca tu să fii predicat, tu să ajungi pe prima pagină. Și folosești de asemenea și crizele din viața noastră, când ajungem să fim în foc, Doamne, cu atât mai mult strălucești tu, cu atât mai mult caracterul tău se poate săvârși în noi. Doamne, iartă-ne că de multe ori pur și simplu nu vrem, nu te lăsăm să deschizi ochii, să vedem lanțurile cum le vezi tu, să vedem pe oameni așa cum îi vezi tu, chiar și pe cei care ne critică, Doamne. Și nu vrem să înțelegem și să acceptăm că tu ne-ai promis că lucrarea care a început-o în noi o duce la bun sfârșit, chiar dacă asta va însemna să ne bagi în foc. Iartă-ne și te rugăm să ne ajuți să te alegem pe tine, să alegem fiecare lucru ca oportunitate la tine, ca tu să fii proslăvit, mărit în toate, Doamne, prin viața noastră, spre slava ta. În numele lui Iisus ne rugăm. Amin.